Swerte mo kung mapapibigyan. Ingatan mo pag-ibingan. Isang kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Sa trip ng inyong tropa siya payat ang makatatala sa'yo sa Dota. Di ka pahihirap ang paa kaya tinaligaw kahit ang kaya mong ipakain na nga isa. Huwag kang magkakamali na pag-isipan siya ng jeep. Wala lang talagang kaso sa kanya kung mag-jeep. Marunong maglaba kahit wala sa itsura. Di na niya rin kailangan papamustura. At kahit na kanino mo dali nagpakilala na GGV ang lahat sa galing niya makisama. Di na nanakala di na mumulis ng cellphone niyan. Pero magloko ka lang lagot at mapipekta. Oo, magaling siya makipagbiruan. Pero ang puso mo'y hinding-hindi paglalaruan. Swerte mo kung mapagbibigyan. Ingatan mo ang pag-ibig na isang kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Panataguan mo pagkawalan. Minsan lang makahanap na isang kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Kakai, babe. Simple lang pumorma pero swabe and the thing. Sa lahat yata ng bagay hanap grabe ang galing. Chick na mahin, hindi makabasag tinggan. Pero sa basketball tambak, hindi ka papagbigyan. Di na niya kailangan ng gaga. Kayo mo para puso mo ay kanyang makuha. Di rin siya yung tipo ng babae na pantrip lang. Kung maluloko ka, mag-isip ka, please lang. Ang ganda niya'y sapat para mapakanta ka ng sila ang lahat. Okay lang yan, but siguro kulang ka sa talino kung sa kanya'y di tapat. Siyang palitan na papatunay to na kailangan ng tabasan mga sumay mo. Kundi hindi siya nararapat sa buhay mo. Swerte mo kung saan mapagbibigyan. Ingatan mo ang pag-ibig na isang kakaipa. Panataguan mo pagkawalan. Minsan lang makahanap ng isang kakaipa. Di mo siya lang at magugulat at gagaan ng loob kaya siya ay walang katulad. Di siya yung babae na masasabing tipika. Dahil mismo ang ugali at ganda sumatutal. Ang buo niyang pagkatao ay higit sa pisikal.